«Я починаю розуміти», – промовила В'яла. «Це для тебе не просто, Амбер. Це місце плюс все решта». «Місце плюс все решта. Це і є Амбер», – погодився я. «Ти сказав, що твоя ненависть померла разом з Еріком, а твоя жага трону зменшилася через нові знання, які ти отримав». «Так воно і є». «Тоді, здається, я дійсно розумію, що рухає тобою». «Мною рухає жага стабільності», – сказав я. «Трохи допитливості і бажання помститися нашим ворогам». «Обов'язок», – вимовила вона. «Звісно ж». Я фиркнув. «Так, зручно обрамити все у ці шати», – сказав я. «Але по правді я не такий вже й лицемір. Навряд чи я настільки відданий син Амбера чи Оберона». «Твій голос видає тебе? Ти просто не хочеш, аби про тебе так думали». Я заплющив очі. Заплющив, аби приєднатися до неї в пітьмі, на мить пригадати світ, де пріоритетними були інші джерела інформації, а не світло. Я знав, що вона має рацію щодо мого голосу. Навіщо я настільки жорстоко розправився з ідеєю обов'язку? Я ж, як і будь-яка інша людина, люблю, коли мене хвалять за доброту, чистоту, шляхетність і розум. Коли ці риси в мене проявляються і навіть коли не проявляються. Що ж, мене так роздратувало, коли згадали про мій обов'язок перед Амбером. Нічого. Тоді що? Тато. Я більше не винен йому нічого, вільний від будь-яких зобов'язань. Зрештою, він і є винуватцем тепернішнього стану справ. Він породив цілий виплодок нас, не встановивши справедливого порядку престолонаступництва, жахливо поводився з усіма нашими матерями і сподівався від нас відданості та підтримки. Він забавлявся своїми фаворитами, а насправді забавлявся усіма нами, нацьковуючи нас одне на одного. А тоді раптом вплутався у щось таке, з чим не зміг впоратися, і поспіхом втік з королівства. Давним-давно Зігмунд Фройд дав мені знеболювальне проти нормального загального почуття огиди, такого звичного при спілкуванні з родиною. Щодо цього я не переймався, факти – це вже інше. Я не можу сказати, що не любив батька, оскільки він не давав мені приводу себе любити. Здавалося, що він працював у протилежному напрямку. Але годі. Я збагнув, що так дратувало мене у згадці про обов'язок, його об'єкт. «Ти маєш рацію». Я розплющив очі і поглянув на неї. «Я радий, що ти сказала мені про це». Я підвівся. «Дай мені руку», – попросив я. Вона простягнула мені свою правицю, і я підніс її до губ. «Дякую», – сказав я. «Ланч був дуже смачним». Я повернувся і ступив крок до дверей. Коли озирнувся, то побачив, що В'яла почервоніла і всміхнулася. Її рука досі висіла в повітрі. Саме тоді я збагнув, чому Рендом змінився. «Щасти тобі», – сказала вона, тієї ж миті, коли стихли мої кроки. «І тобі», – сказав я і швидко вийшов. Я мав намір побачитися з Брандом, однак чомусь ніяк не міг змусити себе це зробити. З одного боку не хотілося зустрічатися з ним, коли голова у пені тупіла від втоми. А з іншого розмова з В'ялою стала найприємнішою подією, що траплялася зі мною останнім часом. Тож зараз я вирішив просто відпочити. Я піднявся сходами і пройшов коридором до своїх покоїв, пригадуючи, звісно, ніч замаху. Вставив новий ключ у новий замок. У спальні я зашторив вікна, аби післяобіднє сонце світило не так яскраво, роздягнувся і влігся у ліжко. Як і завжди, після стресу, коли очікуєш на ще більший стрес, сон довго не йшов до мене. Я перевертався, крутився, пригадував події останніх кількох днів. Інші спогади приходили з іще давніших часів. Коли я зрештою заснув, сновидіння були амальгамою із тих самих образів, а на додачу там іще з'явилася магічна картина, надряпана на дверях моєї старої камери. Було темно, коли я, прокинувшись, відчув, що справді відпочив. Напруга зникла, мої думки стали набагато спокійнішими. На околицях свідомості навіть витанцьовувала крихта радісного збудження. Застиглий на кінчику язика наказ, полагкотливе нагадування, що... Так, я підвівся, потягнувся за одягом і заходився вбиратися. Причепив на бік Грейс Вандір, згорнув ковдру і взяв її під руку. Ну, звісно ж. Мій розум очистився, а бік перестав нити. Я гадки не мав, скільки проспав, та й не мав змоги це перевірити. Мені треба було дізнатися дещо набагато важливіше. Дещо, що мало трапитися зі мною давним-давно. І трапилося, якщо бути чесним. Насправді я це вже колись бачив. Однак розлам у часі та подіях витер усе з моєї пам'яті. Дотепер. Я замкнув кімнату за собою і попрямував до сходів. Свічки миготіли, і вицвілий олень, що вже багато століть вмирав на гобелені праворуч від мене, озирався на вицвілих псів, що переслідувало його так само багато століть. Іноді мої симпатії схилялися на бік оленя, хоча зазвичай я вважав себе гончаком. Я мусив відновити в пам'яті події тих днів. Сходи вели вниз. Звідти не долинало ані звуку. Отже, вже пізно. Добре. Ще один день минув, і ми досі живі. Можливо, навіть трохи розумніші. Достатньо розумні, щоб збагнути, ще стільки є речей, про які ми маємо дізнатися. Сподіваюся, принаймні, що так воно і є. Ось чого мені бракувало, коли, скорчившись, я сидів у своїй клятій камері і притискав долоні до випалених очей. Віала. Якби я хотів мати змогу хоч іноді поговорити з нею в ті дні. Але я вчився в огидній школі, і навіть поблажливіший курс не зміг би подарувати мені твого милосердя. І все ж таки, важко сказати. Я завжди більше почувався псом, а не оленем, мисливцем, а не жертвою. Ти могла б навчити мене чомусь, що стишило б образу, вгамувало лють. Але чи було б це на краще? Ненависть померла одночасно з її об'єктом, так само, як і минула образа. Але озираючись назад, я запитую себе, чи впорався б я, якби ці почуття не підтримували мене. Я не зовсім певен, що вижив би без потворних товаришів, які знову і знову тягнули мене назад до життя та здорової психіки. Це тепер я можу дозволити собі розкіш подумати про себе як про оленя, але тоді таке припущення могло стати фатальним. Насправді я нічого не знаю напевно. Добра леді, і сумніваюся, що колись дізнаюся. Спокійна незручність на другому поверсі. Знизу долинає приглушений шум. Спіть міцно, леді. Поворот і знову вниз. Цікаво, чи Бранд уже збагнув, що великий момент настав? Можливо, ні. Інакше б він або Бенедикт вже зв'язалися зі мною. Хіба що вони втрапили в якусь халепу. Байдуже, безглузду самому множити власні хвилювання. Справжні події самі повідомлять про себе в належний час, а мені вже обридло кружляти по колу. Нижній поверх. «Віле!» – гукнув я. «Рольфе!» «Лорде Корвіне?» Двоє стражів професійно виструнчилися, зачувши мої кроки. Їхні обличчя сказали мені, що все гаразд, але я все одно задля годиця перепитав їх. «Все тихо, мілорде, все спокійно», – відповів старший. «Дуже добре», – сказав я, і продовжив рухатися далі. Зайшов до мармурової обідньої зали та перетнув її. Він точно спрацює. Я був упевнений, якщо тільки час та волога остаточно не знищило його, і тоді… Я війшов до довгого коридору, де, припорошені пилом, стіни тиснули одна на одну з обох сторін. Темрява, тіні, мої кроки. Я підступив до дверей в кінці проходу, відчинив їх, ступив на платформу. Знову вниз, спіральним шляхом. Світло падало то з одного боку, то з іншого, до підземель Колвіра. Рендом мав рацію, вирішив я. Якщо зрізати всю гору аж до цього рівня, то подібність між тим, що лишиться і первинним лабіринтом, який ми бачили вранці, буде разючою. І знову вниз. Крутитися і петляти крізь пітьму. Вдалині розглядів сторожовий пост, підсвічений ліхтарями на кшталт театральних декорацій. Я спустився до підземель і попрямував туди. «Вечір добрий, лорде Корвіне», – промовила усміхнена худорлява покійницька постать, що притулилася до складського стележа і відпочивала курячий люд. «Вечір добрий, Роджере. Як справи у нижньому світі?» «Щури, кажани, павуки. Решта навіть не рухається. Цілковитий спокій. Тобі до вподоби твоя служба?» Чоловік кивнув. «Я пишу філософський роман із вкрапленнями горору та хворобливості. Працюю тут над частинами книги». «Місце дійсно пасує», – сказав я. «Мені знадобиться ліхтар». Роджер витягнув один зі свого стележа і запалив його свічкою. «А кінець буде щасливим?» Він знизав плечима. «Щасливим буду я. Я хотів сказати, чи переможе у тебе добро. Чи затягне герой до ліжка героїні, чи ти просто усіх повбиваєш?» «Навряд чи це було чесно», – сказав він. «Байдуже, можливо, я коли-небудь прочитаю написане тобою». «Можливо». Автор іронічно зобразив самого себе в романі. Я взяв ліхтар і пішов геть, попрямував туди, куди не ходив уже дуже-дуже давно. Відчув, що минуле досі відлунює в моїй свідомості. Невдовзі я, притиснувшись до стіни, знайшов потрібний мені коридор і ковзнув у нього. Далі треба було лише рахувати власні кроки. Ноги самі знали шлях. Двері до моєї колишньої камери були трохи відчиненими. Я опустив ліхтар на землю і обома руками розчинив їх навстіж. Рухалися вони зі стогоном і з нехотя. Опісля я знову взяв ліхтар, високо підняв його і зайшов. Тіло відразу заніміло, а шлунок всередині мене стиснувся. Мене була пропасниця, тож ледь вдалося перебороти сильне бажання вискочити звідти і бігти світ за очі. Я навіть не припускав, що відреагую саме так. І кроку не міг ступити від важких оббитих міддю дверей, позаяк боявся, що варто мені зробити це, як вони захряснуться і замкнуться позад мене. На мить емоції, розбуджені в мені крихітною брудною таємницею, наближалися до майже цілковитого чистого жаху. Я змусив себе зосередитись на деталях, на отворі, що був моїм туалетом, на чернющій плямі, де я розвів багаття останнього дня. Провів лівою рукою по внутрішній поверхні дверей, знайшов канавки, які свого часу продряпав ложкою. Пригадав, якими були мої руки після того. Я нахилився, аби вивчити западини в дереві. Не такими й глибокими вони були, як здавалося мені тоді. Принаймні, якщо порівнювати з загальною товщиною дверного полотна. Лише тепер я збагнув, наскільки перебільшував ефект від мого кволого бажання вирватися на волю. Я ступив далі й уважно поглянув на стіну. Сутемрява. Пил та волога зробили свою справу, але я все одно міг роздивитися обриси маяка Кабри, який накреслив чотирма рисками ручкою від моєї старої ложки. Малинок досі повнився магією, силою, яка зрештою перенесла мене на свободу. Я відвернувся і втупився в протилежну стіну. Шкіц, що постав переді мною тепер, зберігся ще менше, ніж зображення маяка, але його і малювали у скаженому поспіху при світлі моїх останніх сірників. Я навіть не міг розгледіти всі деталі, хоч моя пам'ять і доповнила зниклі тепер елементи. То була келія або бібліотека. Книжкові полиці вишукувалися вздовж стін, на передньому плані стіл, за ним глобус. Мені стало цікаво, що трапиться, якщо я зітру пил з ескізу. Поставивши ліхтар на підлогу, я повернувся до малюнка на іншій стіні. Краєм ковдри м'яко змахнув кілька порошинок з ділянки біля самої основи маяка. Лінія почіткішала. Я ще раз протер її, тиснучи на стіну трохи сильніше, і, на жаль, зітер десь дюйм риски. Ступив крок назад і відірвав широкий клапоть від ковдри. Скрутив те, що залишилося, у своєрідну подушку і вмостився зверху. Повільно та обережно я продовжив роботу над маяком. Потрібно було добряче потренуватися, перш ніж братися за інший начерк. За півгодини я підвівся і потягнувся, понахилявся в різні боки та помасажував затерті ноги. Те, що зосталося від маяка, було чистим. Прикро, але я знищив відсотків 20 шкіца, перш ніж уповні відчув структуру стіни і те, як саме з нею поводитися. Я сумнівався, що зможу зробити краще. Ліхтар зафиркав, коли я пересунув його на інше місце. Розгорнувши ковдру, я відірвав нову смугу, знову скрутив собі подушку, поклав її перед наступним малюнком і заходився працювати. Через деякий час я очистив сховані деталі. Я забув про череп на столі, аж поки обережний дотик ганчірки не відкрив його для мене знову. А ще проявився дальній закуток кімнати і високий підсвічник. Я відсунувся. Вельми ризиковано намагатися відтерти щось інше. А можливо, і не варто цього робити. Малюнок видавався таким самим, як і колись. Ліхтар блимнув ще раз. Клянучи Роджере, що той не перевірив кількість газу, я підвівся, тримаючи джерело світла на рівні плеча ліворуч від себе. Я очистив свій розум від усього, окрім малюнка перед собою. Поки дивився на стіну, зображення проявило перспективу. Замить вона зробилася цілком тривимірною і розширилася, заповнивши все поле мого зору. Я ступив уперед і поставив ліхтар на край столу. Я швидко окинув поглядом навколишній простір. На всіх чотирьох стінах розташувалися книжкові полиці, жодних вікон. Двоє дверей в дальньому кінці кімнати ліворуч та праворуч, одні навпроти інших, перші зачинені, другі частково відчинені. Ще в кімнаті біля напіввідчинених дверей стояв довгий, завалений книжками та паперами стіл. Дивний, старовинний мотлох заповнив собою вільні місця на полицях та в чудернацьких нішах і заглибинах у стінах. Кістки, камені, кераміка, глиняні таблички, линзи, патички та інструменти невідомого призначення. На величезному килимі, здається, був зображений Ардабіль. Ардабіль – місто в Ірані, відомий центр килимарства. Я ступив крок у той бік кімнати, і мій ліхтар фиркнув знову. Я повернувся і взяв його. Тієї ж миті він згас. Я прогарчав якусь лайку і опустив руку. Тоді повільно обернувся, шукаючи хоч якесь джерело світла. Щось схоже на гілку коралів кволо світилося на полиці в іншому кутку кімнати. Також бліда лінія світла виривалася з-під зачинених дверей. Я облишив ліхтар і попростував туди. Відчинив двері я так тихо, як тільки зміг. Кімната виявилася порожньою. Маленька позбавлена вікон комірка, яку ледь освітлювали дрібне жарево у втопленому в стіні огнищі. Кам'яні стіни кімнатки вигиналися наді мною аркою. Комін ліворуч, можливо, був природною нішею в стіні. У дальній стіні був масивний обитий залізом двері, а із замка стирчав великий ключ. Я взяв свічку з найближчого столу і пішов до комена розпалити його. Щойно я став на коліна, аби додати вогню майже зутлілим вуглинам, то почув м'який поступ десь біля дверного прорізу. Обернувшись, побачив, що він стоїть якраз біля порога. Горбань близько 5 футів на зріст. Волосся та борода виявилися навіть довшими, ніж я пригадував. Дворкін був одягнутий у нічну сорочку, що доходила йому до колін. Він тримав у руках олійну лампу. Темні очі вдивлялися у брудний комен. «Обороне!» – промовив він. «Невже час настав?» «Який час?» – м'яко запитав я. Він загиготів. «Тобто як це який?» «Звісно ж, час знищити світ!»